قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل گفتن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل گفتن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن. از این کوچه تا اون کوچه میدونی.